هم میشه و از دکتر هستم باز در کتابخون یک سواله میخوام تو کتاب یک کتابخون معرفی کنم با نامه سلوکهای برخورد و ناتوانی در یادگیری و فرایند انسانسازی در تعلیم و تربیت راستی یکی نره عضویت به کتابخون کاملا رایگان با پس گذارشی در خدمت شما نویزان شنونده البته لبز شب